Dobrý den, vítejte u 27. dílu pořadu CNews FM. Je to podcast serveru CNews.cz. Kdo by to čekal? No, já se sadím, že ne každý tohle tušil. Jako určitě si myslím, že spousta lidí bylo zmatených a říkalo si, co je to za cizí týpky. Takže čau týpku Lukáši. Čau týpku Petře. A o čem budeme mluvit dneska? Vzhledem k tomu, že do Česka začaly oficiálně proudit Chromebooky, ať se to někomu líbí nebo ne, pořád je to docela jako taková významná, relativně významná událost, nebo takový jako zajímavý milník přinejmenším, tak si povíme něco o Chromebookích, protože teď už jako hrozí, že si to koupí i člověk, který doteďka na to v obchodě nikde moc nenarážel, takže si ujasníme pojmy, jestli se třeba vyplatí ty Chromebooky kupovat nebo nevyplatí. To by mě teda zajímala první reakce člověka, který si náhodou jako v obchodě vidí Chromebook, jako myslí si, že to je jako normální notebook, přinese to domů a zjistí tam, jako co to je, že tam není Windows. A tady tyhle věci, to jako asi z toho bude pěkně asi zmatený dost. Jo, jako já věřím tomu, že pár lidí se najde, který ty Chromebooky pak jako odnesou zase zpátky do obchodu s tím, že to není to, co chtěli. A konec konců stačí si vzpomenout na tu akci od Mountfieldu, kde oni měli dávat nějaký notebooky k sekačkám a k nějakým takovým ptákovinám. A ve skutečnosti to byly hrozně pomalý netbooky. A ty lidi z toho byli hrozně nešťastní. Ovšem to byly počítače s Windowsem a tohle ani nemá Windowsy. Jako to je... No, ty netbooky ale v té době byly jako úplně špatný. Už jsme se o tom bavili v nějakým nedávným podcastu, když jsem ho po dlouhý době dostal do ruky, ten netbook. A hlavně v té době oni byly v podstatě zadarmo. Tu jako tu cenu sekačky, bazénu nebo já nevím, k čemu všemu to dávali, tak to příliš nenavýšilo. Ale tady už musíš jako zajít do toho obchodu a už musíš jako těch 6 000 a víc korun jako za to zaplatit. A pak jako uvidíš, jestli ti tohle jako oslovilo tady ten přístroj nebo ne. Ale trošku ještě jako k faktům. Je to týden a pár dní, kdy Google konečně povolil oficiální prodej Chromebooku v Česku. Ne, že oni by se tady dosud jako neprodávali, už třeba obchod CZC.cz, tak už nějaký jako na skladě měl a kdo to jako chtěl, ty Chromebooky, tak si je mohl dovézt ze zahraničí, nebyl v tom problém. Myslím, že to tady dokonce i posílal jako Amazon, ten zahraniční, britský nebo německý. A tím, že je tady oficiálně povolený ten prodej, tak výhoda je teda v tom, že Chromebooky teďka už mají plnou jako dvouletou záruku, mají počeštěnou klávesnici, musí se prodávat českým návodem a je to už takový jako vzkaz Google, jo, Česká republika už je připravená na tady tohle. Ne, že by ty předchozí, jo, my dva jsme si ty Chromebooky taky už koupili dřív a už byly v češtině, všechno tam bylo česky, jako z toho ohledu jako nebyl tam žádný problém, ale teď už jako Google konečně jako svolil po tom třeba půlročním naléhání Aceru. Jo, Acer je první, který tady ty Chromebooky začal jako oficiálně prodávat a on už jako před půl rokem tvrdil, že my už jsme jako připravení, máme to nachystaný, máme to lokalizovaný, ale čekáme prostě, až Google přepne to tlačítko do té pohotovostní polohy a konečně jako povolí ten prodej, no a tak to se teda konečně stalo. No představ si, kdyby třeba teďka na jaře ještě udělal Mountfield akci, že jako dává k sekačkám notebooky a dával by tam ty Chromebooky, jako jestli by to ještě nebylo horší než ty netbooky před pár lety. No já jsem si Chromebooka kupoval 2 nebo 3 roky nazpátek, bylo to z německého Amazonu, samozřejmě i dneska se to bez problému dá objednat přes jistou takovou službu, která se jmenuje Mailbox.de nebo tak nějak, když si nejsem úplně jistý. No hlavně jako na tom Amazonu nebo na eBay, tak to koupíš pohodě i bez tady těch prostředníků, který přeposílají ty balíky. Jo, a proč jsem si to já kupoval tehdy z toho Německa takhle? To nešlo jinak? To nevím. Musíš vidět ty, já nevím, co se dělal před 3 lety. OK, dobře, no prostě z nějakého důvodu jsem si to koupil tady přes tuto službu. Oni vám vlastně vytvoří německou adresu, jakoby to je to nějaký jejich sklad a pak jakoby ty balíky přeposílají do Česka. No, ale to není to, o čem jsem chtěl mluvit, že? O čem jsem chtěl mluvit? Chromebooku, že ho máš 3 roky. No, mám ho 3 roky, používám ho třeba na cestách, protože to dlouho vydrží a já prostě takový lehký počítač nemám sebou. A to znamená, že jsem ho podrobil docela jako dobrým testům, protože na těch cestách tak jako, když něco potřebuješ, tak pak zjistíš, aha, ono to neumí tohle, ono to neumí támhleto. Ono jsou to takový předvídatelný věci, ale pak vyjde najevo, že editovat některé typy kancelářských dokumentů je celkem problém, že kancelářské aplikace od Google stojí za úplně za houby, že tam není vůbec žádný Skype, že tam není pořádný editor obrázku, že musíš to nahrazovat nějakýma webovýma službama. Dneska dobře, dneska už možná nějaká offline aplikace je, ale úplně základní věci, které by mi na notebooku s Windowsama trvaly pár vteřin, tak prostě na tom Chromebooku byly buď neřešitelný, anebo to byl hrozný voser. Oproti třeba těm netbookům, jak si říkal, že to byly opravdu hrozný krámy pomalý, to teda byly. Můj Chromebook třeba má procesor Exynos jakýsi, je to armový procesor od Samsungu. Ten Chromebook je teda od Samsungu celý, abych teda jako to uvedl ještě na správnou míru. Designově hrozně povedený, oni se tehdy snažili tak jako napodobit ten applácký styl, myslím, že se to povedlo, je to lehounký, tenounký, fakt jako super. Co se tam povedlo z toho hardwareu, to je určitě touchpad, protože to podporuje nějakýsi gesta a je dost velký. Vhodu to právě připomíná i v tomhletom ten Apple a ten touchpad je hodně velký plus. Jo. Plus třeba i klávesnice není vůbec špatná, jo. Za tu cenu, myslím, že to stálo kolem 8-9 tisíc, když jsem si to tehdy kupoval, tak psát se na tom taky dá. Jo. Ale ten zbytek moc zajímavý není, nebo jakoby procesor je prostě pomalej, má to samozřejmě úplně malý úložiště, ale na druhou stranu prostě nepotřebuješ nějaký super velký, že jo, těch 16 GB nebo kolik tam je, s tím se dá žít. No a ten Chromebook je hrozně pomalej. Jedna věc je to, že seš tam omezený tím, že tam prostě nejsou programy, ale druhá věc je ta, že i když si pustíš prohlížeč vlastně s jedním nebo dvěma panelama, tak prostě na všechno čekáš půl hodiny, protože je to hrozně pomalý. Ale to teda mluvíš teďka jenom o tom svým stroji, protože jo. Ten dvoujádrový Exynos, který tam máš, tak byl pomalej už v době, kdy to jako uvedli na trh. No, a přesně dneska tak. Už máš v prodeji Chromebooky s jako mnohem lepšími procesory od Intelu a jako některý tam mají nějakou Core i3 nebo Core i5, takže to už jako docela dělá. Já jsem si koupil, bude to asi půl roku, takže teďka nějakých jako 6 měsíců používám Chromebook docela pravidelně, asi na tom jako možná to mám zapnutý skoro každý den. A mám teda ten nejlevnější Acer C720, což je dneska podle mě pořád jako ten Chromebook jako s nejvýhodnějším poměrem cenáku výkonu. A ten tam má nějaký dvoujádrový intelácký Celeron, který běží tam jako fakt dobře, jako nemám s tím vůbec žádný problém, i když tam mám otevřených vlastně nějakých jako 20 oken v prohlížeči nebo 20 těch záložek panelů, tak je to v pohodě. Dokud tam jako nemám třeba mapy ve WebGL a tady tyhle jako úplně fakt super náročné aplikace, tak tam jako necítím vůbec žádný jako zpomalení, fakt běží to docela hezky. I když je tam jenom 2GB RAM a 16GB úložiště, tak fakt ten stroj mi přijde hodně dobře vyvážený. Jak říkáš ty, i na tom Aceru je hodně dobrá klávesnice, fakt se mi na ní dost dobře píše, i ten touchpad je velký, pohodlný, sice má jako tuhej jako stisk, že ty ho můžeš jako stisknout, tak je to takový dost tuhý, ale to šoupání potom těmi prsty fakt, byl bych rád, kdyby u notebooků, který s Windows, který stojí jako taky nějak po těch 10 tisíc, byly takhle kvalitní ty periferie. Aby tam ta klávesnice byla fakt takhle dobře použitelná, aby tam byl velký touchpad, na kterým dobře fungují gesta. Tohle je prostě meta, ke který ty windowsácký notebooky teprve směřují a ještě pořád se tam jako nějak nedostávají. A ani v těch drahých cenových hladinách, což je jako škoda. Ale samozřejmě je vidět, že ten Chromebook, který mám, tak je to prostě low-end, jo, je to... Není ta konstrukce úplně pevná, display tam je prostě hnusný TN-ko, který, jo, když to naklopíš, prostě ty vertikální pozorovací úhly jsou fakt jako ošklivý, rychle se začne invertovat ten obraz, z boku se to jako dá, klávesnice samozřejmě není podsvícená, což bych já jako ocenil, zvlášť když tam je jako ta řada kláves, který jako nejsem jako normálně zvyklý používat, jo, že tam máš takový ty regulace jasu a podobně, na tohle ještě nejsem jako zvyklý. A co se mi tam ještě na tom jako líbí, takže je docela tichý ten Chromebook. Je tam sice větrák, ale takový jako netočí se moc rychle, tak jenom funí, ale není to takový jako hučák, jak máš u těch levných notebooků z Windows, taky je to prostě problém. Že tam je nedostatečný chlazení, je tam jenom nějaký plíšek, který vlastně musí ofukovat spousta jako otáček, takže to potom hrozně hučí. U toho Chromebooku to takhle není. Nevím, jaký vliv na to má Google, který jako diktuje těm výrobcům, hele, tady to uděláte jako takhle po našem a takhle to prostě bude, nebo jestli ti výrobci sami, je to nějaká jejich iniciativa, nevím, ale fakt, co jsem měl zatím zkušenosti s Chromebooky, tak všechny byly jako takhle dobře vyvážený, měli dobrou tu klávesnici, jakž jako tu konstrukci, i ty touchpady byly dobrý, no. Jediný problém je furt s těmi displeji. Já to pořád jako nechápu, vždycky to kritizuju, u smartphonu nebo u tabletu už máš všude ty IPS displeje, to prostě lepší panely, které mají jako krásné barvy, mají dobrý pozorovací úhly a do těch notebooků se to pořád prostě nedostane. Takový notebook by musel stát asi nějakých 15 tisíc a ani to pořád ještě jako není pravidlo. A dívat se dneska na vybledlý TN-ko, který z boku je ještě jako hnusnější, fakt není to dobrý. No o tom žádná, jako hlavně z těch smartphonů a tabletů opravdu jsme už hodně zhejčkaný. No já mám jako podobný problém, jo. Na tom mým Samsungu je fakt ne moc dobrý displej, ale má jeden klad a sice, že je matný, že to není lesklý. Jo, na tom Acer je taky matný. Jo. No, takže jako s tím se příjemně dělá, že jo, i třeba v tom vlaku, když tam paří slunko nebo někde. Ta klávesnice je docela zajímavá, jak jsi říkal, je tam taková řada kláves, kterou normální klávesnice pro Windowsovský počítače nemají, nebo pro klasický počítače. No, není tam ta řada F kláves, ale jsou tam jako klávesy specializované. Je tam klávesa pro refresh stránky, pro posunutí vpřed, vzad a takovýhle věci. Jo. Není tam prostě F1 až F12, ale jsou tam tady tyhle. Tak, já teda nepoužívám všechny z nich, ale je tam třeba taky klávesa jako na maximalizaci aplikace, nebo potažmo jako, že na takový ten režim jako celoobrazovkový. To je užitečný, občas to zapínám přece, no zapomínám taky, protože je to display malej. Že? No tak to simuluje klávesu F11, nebo jak to bývá v normálních klávesách. No jasně, jasně. Ale hodně mě tam baví třeba ta regulace jasu. Tam to vlastně funguje tak, že ty ten jas jakoby můžeš tlumit, až ten display vypneš. A to je jako hrozně super, protože za chvíli pak ten počítač už přejde do režimu spánku, pokud se něco nestahuje nebo nepřehrává. Ale to je vlastnost i jako normální notebooků, to není jenom u těch Chromebooků, ale ty Chromebooky to tak mají asi všechny, že mají tu regulaci jasu až na to úplné minimum, kdy se to podsvícení vypne. No, jako třeba můj notebook prostě nemá, že jo, můj notebook to podsvícení, jakoby tam to jde na nějakou malou hodnotu, ale furt jakoby ten display svítí a vypne se až sám, že jo, když mu to Windowsy nařídí. Takže jako to je třeba taková fajn drobnost. No, takže po té hardwareové stránce Chromebooky spíš jako asi můžeme pochválit. Za ty peníze dostanete docela dobře vyvážený stroj. Jako samozřejmě nemůžete čekat, že tam do toho uložíte si celou jako nějakou videotéku nebo audiotéku a takový vůbec. Věci to ne. To úložiště je malý, ale na druhou stranu je rychlý. Jo. Když tam je to SSDčko, tak ty reakce systému jsou vlastně násobně jako rychlejší než u notebooku, kde máte sice jako třeba terovej nebo půlterovej disk, ale pevný disk, který má ty plotny, má ty pomalý hlavičky a když tím trošku zatřesete, tak se to prostě brzdí navíc. Jo. Tohle je špatný na těch Chromebookcích, tady tohle není a to je jako jejich velká výhoda. A samozřejmě externí disk si tam připojit můžete. Rozhodně, akorát bych teda nedoporučoval kupovat si ty Chromebooky s nějakýma pomalejšíma armovýma procesorama. No. Myslím, že ten Intel Celeron to je taková optimální volba. Zase třeba jako Core i3 nebo nedej bože i5, to už mi přijde jako overkill na to, k čemu to zařízení je stavěný. No dneska ty armový procesory jsou zas už trošku někde jinde. A právě teďka tady se začaly prodávat ty nový Acery, který mají Tegra K1. Která teda má spíš jako výkonnou grafiku než ten procesor čtyřjádrovej, ale i ten už je tam jako na trošku jináčí úrovni a může se rovnat i těm jako atomům od nebo na těch těm atomovým jádrům, které jsou i třeba v těch Celeronech, jo. Teďka Intel loni uvedl Chromebooky, které mají ty Celerony N-kový, což je v podstatě jako trošku přemaskovaný atom s vyššími takty. A ty Chromebooky jsou taky všechny pasivně chlazený, takže je to tichý, může to být tenký, ale je to trošku pomalejší nož. Já mám třeba tam to dvoujádro založený na té architektuře Haswell, která je o dost rychlejší, ale myslím si, že ani ty atomový nebo ty armový už dneska jako nejsou taková velká brzda, jako tomu bylo dřív u toho Exynosu tvýho. Horší to bude s tím softwarem. Jo, mně teda přijde, že Google postupně, že se ten Chromebook zpomaluje, nebo že čím dál míň je to tak dobře jako optimalizovaný, jak to bylo na začátku, že trošku je to pomalejší ty reakce, ale co je teda větší problém, tak je, že tam pořád chybí klíčové aplikace. S tím musí ten člověk počítat, je to prohlížeč. Je to rozšířený prohlížeč, který postrádá věci, na které jste zvyklí z Windows. Je to jeho výhoda obrovská, to, že tam vůbec nemusíte řešit nějakou jako bezpečnost, nějaký antiviry, tyhle věci, to tam prostě vůbec nefunguje. I když si stáhnete přílohu z mailu, tak vám jako nic nehrozí, když to náhodou jako otevřete, protože v tom prostředí se nespustí žádný takovej kód. A něco jako aktualizace tam je řešený úplně jednoduše, najednou se vám tam v rohu blikne obrazovka, jo, že se stáhl nový update, vy jenom restartujete Chromebook, ten se během chvilky jako načte znovu po prostě asi jako 8 sekundách a jedete znovu, jo. Je to fakt, to je pohoda. A to jsme vlastně ještě neřekli, Chromebook má úplně úžasnou vlastnost, to není ani jako fakt výsadou, nebo není to vlastností ani u těch jako lepších notebooků z Windows, to, že když sklopíte víko displeje, pak ho znovu jako otevřete, tak ten displej a vůbec ten systém jako naběhne okamžitě. Jablíčkáři to znají, prostě na Macu tohle je zvykem, ale u Windows to pořád jako ne všude takhle funguje. Ano, přiznám, že jako člověk, který žije s Windows, tak jsem z tohohle byl docela uvytržený, že ty odklopíš víko a ono se to samo nějak spustí a je to samozřejmě. A jako rychlý. Ten studený start, jo, který tam spustíš úplně, rychlý. Tak to prostě fakt je těch 8 sekund a seš na ploše a už můžeš jako surfovat, to je fakt boží na tom. No, nejseš, protože ještě se musíš přihlásit. Ještě se musíš přihlásit, no. Což mě docela prudí, protože já bych se ochránil, tak mám samozřejmě komplexní heslo u toho Google účtu, takže jako mě to vždycky trvá, než to tam. Ano, to je voser dost u těch aktualizací, jo, že když ty to aktualizuješ, tak to se restartuje a ty se musíš znova přihlásit a když ty u toho sedíš, tak zase tam musíš opisovat to heslo, to by tam chtělo nějak vyřešit trošku jednodušeji. No, to jo. No a jakože já mám ten Chromebook asi o něco díl než ty, no určitě, tak můžu třeba přidat k tomu nějaký trošku zkušenosti navíc. Když jsem si to koupil, tak ty aktualizace byly řešený jiným způsobem než teď. Dřív, když si šel do toho dialogu zkontrolovat verzi, tak se to stáhlo, chvíli to instalovalo, pak to dělalo, pak se to restartovalo a pak ještě jako při nějakým tom bootu nebo před tím bootem systému vyskočila taková nějaká obrazovka, protože já mám Chromebook koupený v Německu, tak ta obrazovka byla v němčině, i když ten samotný systém pak jsem třeba měl v češtině. A instaloval ty aktualizace při bootu. Teď už je to řešený jinak, teďka ty aktualizace se stáhnou a nainstalujou na pozadí vlastně během toho, co ten Chromebook je puštěný a ty ho používáš, takže ta aktualizace jakoby trvá díl, když jakoby koukáš na ten dialog, jo, na tu verzi toho systému, jo, a ručně kontroluješ třeba updaty, tak pak jako je to výrazně pomalejší, ale na druhou stranu pak se zrestartuješ a už seš jako na ploše a už to je rychle. Teď to tam funguje stejně, jako naši posluchači budou určitě znát aktualizace v Chromu nebo v jakýmkoliv jináčím prohlížeči. To se tam stáhne někde na pozadí a až to bude stáhnutý a připravený k instalaci, tak vám to tam ohlásí vlastně změnou barvy toho tlačítka z menu. Hotovo, restartuje se to. No, ale že dřív jako kdyby část té instalace byla při běhu toho Chromebooku a část byla provedena až při tom restartu. Teďka už se to všechno dělá jakoby na tom pozadí, no. Takže to pak už nezdržuje. No ale zpátky k těm aplikacím, je to, já nevím, jak bych to popsal ani jako komu je to určený. Já jsem třeba slýchával názory, že Chromebook je pro starší lidi nebo nějaký jako úplný začátečníky, s čímž jako můžu souhlasit, ale já jsem to třeba vyzkoušel na otci, kterýmu jsem to půjčil a ať si s tím hraje. A neměl s tím problém, ale problém třeba byl hned jako první Skype. No, prostě my tady asi nejčastější. Ale samozřejmě na druhou stranu Chromebooky jsou určený i hlavně pro lidi, kteří jsou závislí na tom ekosystému Google. Jo. Takže Google tam má Hangouts, který funguje dost podobně jako Skype. Takže v tom ta alternativa tam nějaká je. Ale u nás prostě v rodině a vůbec jako známí používáme Skype, takže tam je s tím problém. Ale větší problém byl s tím, že on je nezávislej, ale rád hraje solitaire, takový ten starý Windowsovský. A jakýkoliv jako online verze, nebo tedy jako co máš na webu ty webové hry, tak mu nevyhovovaly. Bylo to prostě jinačí ovládání a jak on má takovou tu mechanickou paměť na tady tohle, tak nebyl schopný to používat. Jo. Takže na téhle blbosti se zaseklo. No, to je smutný, ale věřím tomu. No, já myslím, že bys mu měl ukázat, že existuje svět mimo jeho myšlení, už jako zakonzervovaný. Ale já vím, jako já to chápu, ale jak je člověk na něco takového zvyklý a to něco novýho mu nepřidává nic navíc, nebo nepotřebuje to, tak jako nemá důvod to. Mu stačí on ta prohlížeč, jo? On třeba na jeho počítači na ploše je fakt jenom ten solitaire, Skype, a tam nějaký e-mailovýho klienta přímo na ploše a potom Firefox, jo? Ve kterým surfuje. Takže on potřebuje asi jako 4 nebo 5 aplikací celkově, takže pro něj by ten Chromebook byl za určitých okolností dobrý, ale zatím teda není. No, ono prostě vždycky zjistíš, že u toho Chromebooku je fakt problém s těma základníma věcma, jak už jsem předesílal předtím, takže jakoby k čemu to je? No. Pokud jsi zvyklý na počítač Windows, který si na něm závislý, jsi závislý na těch aplikacích, tak Chromebook není pro tebe. Nebo pro vás teda. Je to, já bych ho teda asi nikdy nedoporučil jako primární počítač. Je to, aspoň já ho teda používám jako sekundární stroj, který beru sebou, protože má dlouhou výdrž. A jak říkám, já teda se živím s ním a mě se na něm dobře píše. Takže to tam je výhoda. Ale abych to měl jako jediný stroj, na kterým bych já třeba sledoval filmy, upravoval obrázky, nějak různě prostě třídil soubory, tak to teda fakt ne. Ale víš, to tam jako i taková blbost, jakože si chceš pustit film třeba v MKVčku a ten přehrávač ti nepustí třeba titulky, nebo ti nepustí zvuk, nebo něco, vidíš jenom obraz, jako jo. Tam, no, on nemá tam ty zvukové dekodéry, samozřejmě, no. To je jeden problém. Pro titulky si tam musíš stáhnout speciální přehrávač toho webstoru, který umí teda i automaticky tahat z Open Subtitles z toho serveru, což je jako tam je celkem dobrý, ale jako není to, jo, Google to stavil hlavně pro ty webové služby, jo, to je prostě vidět, že to je celý ten Chromebook nebo ten systém Chrome OS vystavený kolem toho prohlížeče a takže počítá s tím, že ty budeš používat ty webové služby, což je na druhou stranu u nás problém, protože třeba v Americe na Chromebookích funguje Netflix, funguje tam tu Hulu, ale u nás naše Voyo nebo Top Fan tam prostě v tom nejedou. Nejede tam ani třeba O2 TV teďka, to nový. Hele, ale O2 TV teďka jede na Windows Phoneu. Jede na Windows Phoneu, no. Já jsem čekal, kdy tady se z Windows Phoneu protlačíš. Mega novinka, tyjo. Ale nemají tam videotéku. Mají tam jenom tu televizi, ale nemají tam tu půjčovnu filmu. To já jim jdu hned napsat, tyjo, jsou hajzlové. To saláti. No. No, ale funguje tam zase, abychom byli spravedliví, tak funguje tam ta filmová služba od Google, která je teda předražená jak prdel. A je v ní málo obsahu. Je v ní málo obsahu, ale je tam jako český obsah. Jsou tam i filmy třeba s českými titulky. Nemyslím jako český, jako že český filmy, to snad jako ani vlastně tam ani filmy nejsou. Filmy od Tomáše Magnuska tam nejsou. Filmy, ne, ani tak trošky. Zdenka. Ale jsou tam jako normálně takový ty mainstreamové filmy a i s titulky s dubbingem, teda s titulky a původním zvukem, což jako pro někoho je určitě fajn. Ale to bychom se zase dostali do jinačí debaty, jo, protože ta filmová služba Google je docela drahá, ať už jde o to půjčení nebo o to zakoupení. A už je to trošku jako specifičtější způsob, že? Ale jako já třeba nevím, jestli bych to někomu doporučil i jako sekundární počítač. Ono zvlášť teďka, když Microsoft udělal, že jo, to, co udělal, Windowsy zadarmo, jo, nebo hodně levně a ty počítače, ta cena se fakt tlačí hrozně dolů, tak za podobné peníze, za který dřív bylo nemyslitelný, že by si koupil plnohodnotný laptop s Windowsama, tak si ho dneska koupíš a ta cena je srovnatelná s Chromebookama. A v tom případě už se ptám, proč bych si za to, jo, měl koupit Chromebook. Je třeba možný, že ten Chromebook má třeba ten lepší touchpad, jak jsme říkali, ale furt jakoby prostě, když za ty peníze můžu si mít počítač s Windowsama, který toho zvládne mnohem víc v důsledku, tak prostě stejně si koupím počítač s Windowsama, to je jako prostě jasná volba. Tady jako ta premisa, že všechno děláme v prohlížeči, že 90% děláme v prohlížeči, si myslím, že je správná, prostě jako já nebo ty, zvlášť jako ty pokročilejší uživatelé, už prostě x let děláme většinu věcí v prohlížeči. Jo. A jako od dnešním dní to platí víc než prostě od dní třeba před dvěma rokama. Ale pořád je tady těch 10% činností, který v prohlížeči neděláš a tam prostě na tom si ten Chromebook vyláme zuby. Jakmile chceš něco trochu navíc, tak už je to velký problém. A proto teda jako bych ten Chromebook asi nedoporučil zatím ani jako sekundární počítač. Tak abychom to trošku zhrnuli, tak Chromebook není pro lidi, kteří se chtějí přehrávat filmy. Abych řekl, že Chromebook není pro lidi. Který pracují s grafikou jako nějakým způsobem, který potřebují Skype, který potřebují být spojení se svou rodinou. Který třeba chtějí dobrý kancelářský software. Tak který chtějí dobrý kancelářský software, protože ať ta online verze Officeu od Microsoftu nebo Google Docs, tak pořád podle mě nejsou dobrý, nebo ještě nenaplnili svůj potenciál. Jako s tím, že ten Google Docs aspoň jede offline, teda když se mu chce, jo, Microsoft tohle to neumí. Jede offline a umí teda i editovat dokumenty z Office od Microsoftu, ale... Ale to je s tím, že je převede do toho svého formátu nějakého, ne? No, umí to i nativně, ale já mám s tím jako problém občas, že ten Google Docs, ty Google Docs jako docela rozesírají formátování. No, přesně, takže je to v důsledku fakt nepoužitelný. No. Je to parádní jako software, pokud potřebuješ s více lidmi editovat jeden dokument, nebo prostě mají tam ten dobrý jako systém těch revizí, jo, že tam můžeš něco upravovat a pak se jako vrátit ty starší verzi, to je super, ale jako prostě tabulkový procesor nebo textový editor ještě pořád jako není tak schopný. I třeba vzhledem tomu, že tam třeba chybí kontrola gramatiky, jako známe z Wordu. A jak jsem kdysi říkal, tak tam ani nefunguje pořádně ta kontrola pravopisu, že to odtrhává půlky slov a nefunguje to. Pokračuj. Takže pro koho vlastně Chromebook? Já nevím, pro nikoho podle mě, jako fakt. Teďka jsme se dozvěděli, že v Americe Chromebooky ve školách překonaly v prodejích iPady za třetí čtvrtletí tohoto roku. Ty školy jako tam říkají, že ty Chromebooky jsou lepší na... nebo ty IT oddělení si pochvalují, že Chromebooky mají jednodušší síťovou správu, že můžou jako najednou ti ITáci tam jako řídit víc těch strojů najednou, že s těmi iPady to je těžký nebo až nemožný. Pak si tam samozřejmě pochvalují tu klávesnici, která tam je dobrá a na iPadu není žádná, musel by si tam dokoupit. Americké školství zjistilo, že iPady nemají klávesnici. A ty iPady jsou dražší. Tak to je strašný šok. Tyjo. Já jsem jako do včerejška jsem žil v domnění, že iPady mají hardwareovou klávesnici. Až dneska jsem zjistil, že nemají. iPady, podle mě ty zařízení jako nejsou úplně konkurenční navzájem. Nejsou. iPad pro jiný typ. Má výhodu v tom, že vlastně je tam ta dotyková obrazovka a můžeš si tam jako s tím víc hrát a je tam hlavně už spousta těch aplikací připravených a tady tohle. Nebo těch digitálních učebnic. Ale Chromebook je ten stroj, na kterým píšeš, na kterým pracuješ. Na iPadu jako nejde až tak moc pracovat. Ty s iPadem si hraješ, je to takový jako mazel, ale Chromebook je víc pracovní nástroj. I když tě omezuje v tom, o čem jsme se jako před chvíli bavili. Jo, já věřím, jako, že zrovna v tom školství to je možná jeden z mála jako fakt jako prostředí, kde se to může uchytit, ty Chromebooky. Protože oni si vytvoří nějaký výukový aplikace, který jdou na všech těch Chromebookích spustit, nemusí už moc řešit nějakou kompatibilitu a ani nic. A neřeší, že tam není třeba ten Skype, protože ho prostě nepotřebují, protože je to prostě prostředek k výuce. Jo, tak tam jako možná bych to chápal, že jo? Plus jako s tím, že tam nemusíš se starat o zprávu, nelze to zavirovat prakticky, jo, a tak dále, takže dejme Hlavně Google si ty školy teďka hodně rozmazluje, jak víme, má ten svůj cloudový software Google Apps a ta verze Education jako pro školství, pro učitele a žáky a studenty, tak ji dávají zdarma. A máš tam jako taky samozřejmě ty kancelářské balíčky, ale je tam třeba super ten neomezený diskový prostor, jak máte vlastně úložiště Google Drive, tak to tam je, ale nemáte tam tu 15-gigovou bezplatnou kapacitu, ale neomezenou, což je docela výhoda, pokud máte rychlej internet, teda hlavně upload. A je to takový jako bonus právě v těch školách, že jak tam máš v nějaký skupinový úkoly nebo tyhle věci, nebo posíláš něco učiteli, tak právě v tom cloudu ty soubory nebo vůbec ta editace hromadná je jako výhodná a pro ty školy docela jako dobře určená. Jednotlivec to až tak neocení, jak právě ty skupiny. Takže bychom Chromebooky doporučili hledat tak do škol. U nás už taková náhodou škola je, která vybavila učebnu Chromebookama ještě než to tady Google začal oficiálně prodávat. Je to gymnázium v Příboře na Novojičínsku. Já to mám kousek, tak já se tam možná někdy zaskočím podívat a udělám nějaký report na CNews. No to bys mohl, co na to říkají, by mě docela zajímalo, jako no. Nebo bychom mohli pozvat někoho do podcastu. Jo, tady je ta jako cesta, jo, u nás 15-20 let bylo škola, rovná se Microsoft a jeho aplikace, jeho Windows, jeho Office. A teď se to možná začne pomalu nějak narušovat, pokud třeba s těmi Chromebooky bude nějaká dobrá zkušenost. Bylo by to fajn, jo. Lidi teďka, co vychází ze školy a já jsem to i vždycky pozoroval kolem sebe, tak třeba nenaučili se jako obecně pracovat s textovým editorem nebo tabulkovým procesorem, ale prostě mechanicky se naučili ovládat ten Word nebo ten Excel. No počkej, a to je jako výhoda v Chromebooku v čem? Ne, to není výhoda v Chromebooku, to je nevýhoda toho školství založeného na produktech Microsoftu. A pak přišla jednou nová verze s Ribbonem, jo, byly tam ty pásy karet, to byla 2007 nebo něco, a lidi, kteří byli jako naučení mechanicky s tím dělat, tak najednou byli stacení a začali něco nadávat a prostě byly války kvůli tomu. Ale přitom ten pás karet je hrozně intuitivní. Si myslím, že právě to je pro takový ty lidi, kteří s tím moc neumějí dělat, takže jako oni si tam přesně najdou to, co chtějí. Ale no, to už je na jinou debatu. Každopádně, kdyby bylo školství založené na Google, tak se ty lidi zase naučí používat mechanicky něco od Google, jako v tom nevidím úplně. Asi jo, na druhou stranu by měli Chromebook ve škole a něco z Windows doma nebo z nějaký Mac doma. Měli by tam dvě prostředí a když už máš dvě prostředí, kde je něco jiného, tak... Já si myslím, že ty lidi většinou budou směřovat k tomu, že jedno z těch zařízení vyhodí, protože je to jiný než to druhý, ale to jako už spekuluju dost. Člověče, mi přijde, že jsme hrozně negativní. Jo? A já jsem pokaždý máme negativní. Chromebooky docela rádi, si myslím, že je používáme. Já ho nemám rád, jsem popsal, že to nic neumí. Aha, tak já ho mám třeba rád, ale teď jako z hlavy bych neřekl, komu ho doporučit. Doporučil bych ho člověku, který v životě nepřišel do styku s počítačem a tohle je takovej jako ukázkový stroj, který by mu ten počítač z Windows, který je jako může být složitý v jistých situacích, kdy tam jako s tím něco děláš, tak tam ti to nehrozí nějaký jako záludnosti. A je to počítač pro lidi, kteří vědí, co od toho čekají, jo, že jsou prostě závislí na tom Google. To je, myslím, jako dobrý nějaký profil toho uživatele. No i já jsem čekal, že dostanu jednoduchý počítač a přesto mě to tehda zklamalo, že to umí ještě míň, než jsem tak nějak jako čekal. No. Nebo... A nevím, co jsem si myslel, asi jsem byl moc hloupej. Na druhou stranu, ta nevýhoda v tom, že tam je málo softwaru, tak Google už to nějak řeší. Ten prohlížeč vybavuje nějakými doplňky, který umožňují spustit jako rychlej kód, který jako nebude úplně závislý jenom na těch webových technologiích. Ano, čili z prohlížeče se zase dostáváme zpátky k nativním aplikacím, zpátky na stromy. Víceméně ano, ale jako jinak to nejde, jo, v tom HTML a nějakým JavaScriptu úplně neuděláš jako všechny možné aplikace, to prostě nejde. A víš, a tady se dokazuje, že ta myšlenka, že budeme všechno dělat jenom v prohlížeči, prostě je mylná. Že sám říkáš teďka, že to nejde, no. No, ale na druhou stranu ty webové technologie, aspoň u toho Google, tak jsou víceméně jako otevřený a dostanou se do těch jinačích prohlížečů a můžou je používat jinačí tvůrci webů, takže nakonec na tom vydělají všichni. Díky technologiím jako WebGL nebo WebRTC, tak se tam dostanou přímo do těch prohlížečů normálně jako 3D zobrazení, jo, 3D hry a tady tyhle věci, nebo právě Google Earth, že tam budeš mít jako virtuální globus. A to RTCčko tam zase přidá tu komunikaci v reálném čase, že tam bude nějaký ten online Skype přímo v prohlížeči, takže tohle, až to tam jednou bude, tak to bude dobrý. To jo, ale na druhou stranu víme, že Google mrví web svýma nějakýma standardama a požadavkama, a že to taky není úplně 100% otevřený a že to trochu připomíná ten Microsoft před, já nevím, 15 lety zhruba. No, dělá tam ale takový nestandardní věci. To už je bych, jo, ještě mě teda napadlo, Chromebook rozhodně není pro někoho, kdo nemá rád Chrome, jako kdo se bojí toho, že ho bude Google sledovat a nemá ho rád a ty jeho služby, tak samozřejmě pro toho ten Chromebook vůbec není. Ale ono i třeba takový to, jakože chceš tam pracovat s poštou offline, protože když jedeš vlakem prostě někde, já nevím, na Prahu, tak samozřejmě ani na hlavním železničním koridoru... Ale Gmail tam funguje offline. Ne, hele, Gmail, jo, ale prostě tam... na hlavním železničním koridoru nefunguje většinu času připojení. Takže potřebuješ s poštou pracovat offline a ty tam můžeš pracovat offline s Gmailem, což je aplikace od Google, ale prostě jakmile máš e-mail někde jinde, tak seš prostě v říti. To je problém a jako hodně i třeba recenzentů vytýká Chromebookům to, že jsou strašně závislí na internetu, ale já tohle jako neberu úplně jako nevýhodu. Já sám jsem na tom internetu závislý i ve Windows. Bez internetu jako málo co, jo, když mi nejde internet, tak ani jako nemám jako zapnutý počítač. Tam jako v podstatě nemám moc co dělat. Jo, jako já to beru, ale pořád, říkám třeba, hodně na těch cestách je to znát, když seš bez připojení. Já třeba jsem dělal to, že jsem psal odpovědi nějaký, třeba na delší e-maily, že jsem si prostě vzal toho Chromebooka, to bylo ještě v době, když jsem používal Gmail a prostě napsal jsem někomu odpověď a nepotřeboval jsem k tomuto připojení a pak jsem dojel prostě třeba do Prahy, jo, měl jsem připojení, poslal jsem mail a teďka nemůžu, protože Gmail nepoužívám. Jo, jakože jsou takové věci, kdy prostě potřebuješ, aby to aspoň chvíli fungovalo offline, ale ono prostě nefunguje. Mě teda hodně překvapuje, že Chromebooky na to, jak jsou hodně závislí na tom internetu, takže nejsou Nebo teďka si nevybavu, že by nějaký měl i 3G modem. Ty ho tam můžeš připojit a to tam je jako docela dobrá vlastnost. Už zkoušel jsem tam asi dva a oba dva to rozpoznalo úplně v pohodě. I vůbec jako periferie, který jsem k tomu připojil, tak tam fakt fungovaly úplně dobře, aniž bych musel od někud stahovat a instalovat ručně nějaký ovladače. Ale že už nejsou přímo v tom těle, že tam není nějaký slot pro SIM kartu, tak to je celkem překvapivý. Jo, to je škoda rozhodně. A když mluvíš o těch periferiích, tak já jsem si vzpomněl, že pokaždý, když k Chromebooku připojím myš, tak zjistím, že ten pohyb je nějaký divný. To je podle mě jako kdyby je akcelerovaný, takže nejdřív se to hejbe pomalu a pak se začne hejbat trochu rychlejš a já jsem z toho úplně na nervy. To u sebe takový problém nemám teda. Jo, že tobě se hejbe myš stejně jako ve Windowsech. No, myslím si, že jo. Jo, tak to je nějaký problém. Tam si můžeš nastavit nějakou tu akceleraci pohybu, ale... No já vím, že tehdy jsem to nějak zkoušel nastavovat, ale že se mi to prostě nějak nedařilo a ta myš, ten pohyb s ní byl furt takový nějaký divný, že jsem pak to vypojil. No ale ještě k té závislosti na internetu, Google do Play Storeu udělal novou sekci s aplikacemi, které fungují offline. Docela se to rychle plní a navíc, je to asi měsíc nebo dva zpátky, tak Google konečně uvolnil aplikace androidovský pro Chromebooky. Takže když někdo napíše aplikaci pro Android, která běží na tabletech nebo na smartfonech, tak s malými nějakými úpravami je bude moci spustit i na Chromebooku. Což je cesta, jakým se tam dostane jednou i ten Skype oficiálně. Neoficiálně už tam funguje, ale oficiálně ještě ne. A tím se tam jednou dostanou i nějaký jako schopnější editory obrázků nebo i těch jako nebo těch jako Office dokumentů. V tomhle si myslím, že až tohle tam bude umět, tak to bude fajn věc. No, ale měli bychom asi říct, že to je zatím jenom pilotní provoz a pořád asi nikdo neví úplně přesně, co z toho vznikne. Oni to zřejmě dotáhnou do nějakého zdárného konce, ale zatím těch aplikací je jenom pár každopádně. No, je jich jako, možná jako 20. A co zajímavý, teďka se šušká o tom, jo, to jsme neřekli právě Chromebooky, určitě nechtějte ani, pokud jste nějací jako vášniví hráči, protože tam si zahrajete ty webové hry, které jako stojí za příštěk. Žádnou jako jinačí pořádnou hru tam v podstatě nespustíte. Ale šušká se o tom, jak teďka Nvidia se tlačí do těch Chromebooků, právě má ty do těch Acerů se dostala ten svůj chipset Tegra K1, který se nachází i v tom Shield tabletu, který je založený právě na hry. A tak se šušká o tom, že Nvidia spustí to hraní i na Chromebookcích. Jo, má tu svoji herní síť Grid, což jsou prostě obrovský datový centra, kde jsou jejich výkonné grafiky a běží na tom hry, normální jako PCčkový a streamujou se do toho tabletu, takže ty tam přijímáš ten obraz a zvuk a naopak od tebe směrem k těm serverům jdou ty ovládací povely. Funguje to docela rychle, tam ty fakt ty odezvy jsou jako v řádu desítek milisekund, je to úplně jsem koukal, jak to dobře funguje. A tímhle způsobem se tam jednou dostanou i hry, jo, že ty je tam nebudeš muset instalovat, takže nepotřebuješ velký disk žádnej, nepotřebuješ zdlouhavě něco načítat, ale normálně se připojíš prostě nějakýmu streamu a najednou začneš hrát i na úplně nevýkonným zařízení. Takže tohle, až tam Nvidia dostane, tak to bude jako další nějaká jako živá voda pro Chromebooky a další jako smazání nějaký jedné nevýhody. Pokud to bude fungovat, tak určitě. No. A co jsme samozřejmě neřekli, tak to streamování nefunguje jenom u her, ale Google oficiálně tohle přiznal a s firmama jako Citrix nebo VMware pracují na virtualizacích desktopů, takže vy si tam v tom prohlížeči můžete spustit jakoby vzdálený počítač z Windows a na tom už poběží jako skutečný aplikace. Může tam běžet i ten Photoshop, který jako Google sám přiznává, že to lidi potřebují, takže... Ale jako, jakákoliv jináčí aplikace, kterou používáte, tak vy si můžete k těm firmám jako zaplatit přístup k těm vzdáleným Windows a tam si instalovat cokoliv chcete. Je to teda pomalejší, není to úplně optimální, potřebujete na to výkonné připojení a ty odezvy tam vždycky budou prostě horší, než když to běží jako nativně na tom počítači, ale je to nějaká cesta, jak se vymanit z toho sevření těmi webovými technologiemi pouhými. Nebo webovými aplikacemi, tak. No, ale za to řešení ti už pak něco stojí, že jo, což jako jde proti tomu, že ty Chromebooky jsou fakt jako levný zařízení, takže no, rozhodně tohle to je takový jako, že používáme Chromebooky, abychom se obloukem vrátili k Windows a není to úplně optimální. Je to jako dočasné řešení toho, že tam je nedostatek aplikací, ale já věřím, že jak se to teďka rozšiřuje, je kolem toho celkem velký jako šrumec, tak že ty aplikace tam jako budou vznikat. Nemyslím si, že tam teda někdy bude nějaký plnohodnotný Photoshop, to asi ne, ale ty nástroje, které tam teďka jsou, tak se budou vylepšovat a budou se přibližovat těm velkým, kterým jsme zvyklí z Windows nebo z OS X. Tak jo, takže uvidíme, co přinese budoucnost. My se pro tento týden loučíme s vámi, nebo chceš ještě něco říct, Lukáši? Já myslím, že ne. Jenom teda, možná bych jen teda měli říct, jako, pro koho vlastně jsou ty Chromebooky? Já nevím, já už jsem se vyjádřil a řekl jsem, že bych to asi nedoporučil nikomu. Možná jako kromě pokud máte rádi škol. Google, a tak to bude pro vás dobrý sekundární počítač, anebo pokud máte někoho v rodině, babičku, která od počítače nevyžaduje vůbec nic, nebo s počítačem jako nikdy nedělala, tak tady s tímhle se jako naučí úplně hravě. Ale jako já zase bych třeba neřekl nutně, že to ovládání je moc jednodušší než třeba u Windowsu, prostě to je... Nemůžeš tam nic zkazit, ale tam nic jo. Windows, i když tam máš nastavený práva, nebo omezený práva toho uživatele, tak vždycky se tam jako může něco pokazit a na Chromebooku jako není fakt moc co zkazit. Na druhou stranu, až tady jednou budou počítače jako na... po té hardwareové stránce srovnatelný s Chromebookem, že tam bude jako stejně jako průměrný display, ale bude tam teda ta dobrá klávesnice, dobrý touchpad, dobrá výdrž a bude to tichý a bude to stát stejně, tak už jako taky bych asi sáhl po tom stroji z Windows, který bude vždycky univerzálnější i přes ty svoje chyby, že tam prostě vždycky budou ty otravné aktualizace, vždycky tam bude nějaký to riziko zachycení viru a podobné věci. Ale pořád to bude jako stroj užitečnější pro mě. Ne pro tu babičku, která jako nic nepotřebuje, ale pro mě by to byl asi lepší stroj. Já si myslím, že pro většinu lidí to v důsledku je lepší stroj. Dobrý, tak jo, hele, takže... Ale je to teda dobrý stroj pro nějaký experimentátory. Ty si tam můžeš jako nainstalovat, jak to běží na nějakým Linuxovým jádře, tak ty si tam můžeš nainstalovat normální jako prostředí známý z Ubuntu a plus ty jeho aplikace a pak máš vlastně z toho levný stroj, který už spustí i třeba ten Skype nebo GIMP a tady tyhle věci. No, ale k tomu je dlužno dodat, že já jsem to teda zkoušel, jsem tam dával to Ubuntu nebo co to je a to teda jako úplně ne všechno fungovalo v tom Ubuntu, jo. Myslím, že ale něco nefungovalo. Máš tu armovou verzi, která vždycky bude jako problematičtější. Já mám tu prostě procesorem x86 a to je v pohodě. No, ale tak budeme předpokládat, že většina lidí si tam Ubuntu nedá, že jo? Asi ne. Každopádně já si myslím, že kdo vyloženě chtěl Chromebook, věděl, co mu to přinese a v čem to má jako výhody, nevýhody a podobně, tak už si je možná jako dávno koupil ze zahraničí, kde to bylo levnější. Z Ameriky tam to rozdávali úplně taky skoro zadarmo i v Británii nebo v Německu. Takže ta jako cílová skupina, na kterou to jako šlo, tak si myslím, že Chromebooky už mají, nebo už tahle ta skupina to odmítla a to, že to tady Google konečně po několika letech odkládání dovezl, tak už to možná jako až tak moc neznamená. Tak já myslím, že on není v Americe, to není žádný velký trhák, když nepočítám to školství, ale jako opravdu ty spotřebitele, který nakupují. No, to zase jako prd. Jo, já teďka už teda jsem dlouho nesledoval statistiky na Amazonu, ale svýho času tam třeba mezi já nevím, 10 nejprodávanějšími notebooky nebo jako laptopy obecně, tak tam bylo strašně moc a na prvních místech Chromebooky, jo. Takže na ty spotřebitele nebo pro ty spotřebitele tohle je jako hodně užitečný stroj. Nebo... Taky jsem delší dobu neviděl nějakou statistiku, ale právě nějaká poslední statistika se z minulého roku nebo tak nějak, tak opravdu jako nebyla příznivá, těch Chromebooků se neprodalo moc, opravdu jako mizivý procento z celkového objemu. Je tam pořád jako rychlejší nějaký růstový tempo, ale samozřejmě v těch absolutních počtech ty prodeje jsou slabší, protože tam to nehoní jako ty firmy, jako do firem ty Chromebooky zase tak nejsou. Jako já si nedokážu moc dobře představit, která firma by využila Chromebook. No, ale to je taková, která by na tom postavila, že svoje aplikace v Paříži. Samozřejmě. Ale jako, no, prostě ne. Asi. Tak to asi utnem a asi bez nějakého slova závěrem se obejdeme, protože těch slov závěrem jsme měli dneska nějak hodně. No, těch konců celkově těch slov bylo hodně. Těch konců bylo několik, takže příští týden naslyšenou. Čau. Čau.